sitaweza dunia tena. Tumeamuliwa na wazee wetu, yamekwisha. Kilicho nizuzua siku zile, mwenyewe nimeshaamua. Heri nikiache kuliko kukudhi, nisije nikajuta. Sasa nimeshatubu ewe wangu, sitaweza rudia tena. Tumeamuliwa na wazee wetu, yamekwisha. Kilicho nizuzua siku zile, mwenyewe nimeshaamua. Heri nikiache kuliko kukudhi, nisije nikajuta. Samani ya mapenzi ni kusikilizana. Na mimi leo ndio mwisho wangu, nilionena kwako kweli anatosha. Yote hayo niliyoyafanya ya kukudhi wewe, samani sana mpenzi wangu. Esa wangu sikiliza, samani ya mapenzi ni kusikilizana. Na mimi leo ndio mwisho wangu, nilionena kwako kweli anatosha. Yote hayo niliyo yafanya ya kukudhi wewe, samahani sana mpenzi wangu. Eso. Niliyoyafanya ya kukudhi wewe, samahani sana.